Book 2 43 43 في حديقة الحيوان Në kopshtin zoologjik Në kopshtin zoologjik هل هي حديقة الحيوان؟ Atje është kopshti zoologjik. Atje është kopshti zoologjik. Hunalika zarafat. Atje janë gjirafat. Atje janë gjirafat. Ejnë dëbëb? Ku janë arintë? Ku janë arintë? أين الفيلة؟ كو يان إلفانتت؟ كو يان إلفانتت؟ أين الحيات؟ كو يان جابرينت؟ كو يان جابرينت؟ أين الأسود؟ كو يان لوانت؟ كو يان لوانت؟ معي كاميرا صور. كم ني أبارات فوتوغرافيك. كم ني أبارات فوتوغرافيك. معي كاميرا فيديو. كم ذي ني كامير فيلميك. كم ني كامير فيلميك. أين توجد بطارية؟ كو كان ني باتري. كو كا Një bateri? Ejna të jurë lë batrik? Ku janë pinguinët? Ku janë pinguinët? Ejna lë kengar? Ku janë kangurët? Ku janë kangurët? Ejna wahida lë karën? Ku janë rinoceronët? Ku janë Rinocerontët? Ejna tujed dauret el mijah? Ku është tualeti? Ku është tualeti? Hunaka makha. Atje është një kafene. Atje është një kafene. Hunaka mat'am. Atje është një restorant. Atje është një restorant. Ejna gjimel? Ku janë devet? Ku janë devet? Ejna gorillat wal humur al wahshia? Ku janë gorillat dhe zebrat? Ku janë gorillat dhe zebrat? أين النمور والتماسيح؟ كو يان تيغرات ذي كروكوديلات؟ كو يان تيغرات ذي كروكوديلات؟